przejść na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 3 marca, minęła 23. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. W szpitalach będą ćwiczenia na wypadek pojawienia się koronawirusa. Mają zostać przeprowadzone w kilkunastu placówkach. We Francji 212 zakażeń. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport o zachorowaniach. Ustawa antyprzemocowa przyjęta przez rząd. Za chwilę o tym, jakie zapisy się w niej znalazły. Będą ćwiczenia w szpitalach na wypadek pojawienia się koronawirusa. Zostaną przeprowadzone w kilkunastu placówkach w Polsce. Poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. W Polsce jeszcze nie mamy wirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia. W każdym województwie będą wybrane 1 do 2 szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe takie izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, którzy są zainfekowani, żeby rozdzielić te 2 strumienie osób, które mają potencjalnie infekcję, od osób, które tej infekcji nie mają. Szef resortu zdrowia mówił też, że Agencja Rezerw Materiałowych przekazała 65 szpitalom zakaźnym sprzęt, o który prosiły te placówki. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że jutro o 18:00 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Jak wyjaśnił, zespół będzie spotykał się codziennie i będzie koordynował w skali całego państwa wszystkie działania związane z koronawirusem. W całym kraju w związku z podejrzeniem zakażenia w szpitalach jest 68 osób. Ponad 300 jest objętych kwarantanną domową, a niemal 4,5 tysiąca jest kontrolowanych przez sanepid. Nadal nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania. Koronawirusa zdiagnozowano w sumie u 212 osób we Francji. 4 osoby zmarły. To informacje przekazane na cowieczornej konferencji prasowej organizowanej przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Był na niej nasz korespondent Marek Brzeziński. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon mówił o najnowszej sytuacji. Les zones où circule le virus sont bien identifiées. Główne strefy ognisk choroby są zidentyfikowane. W 3/4 przypadków znamy drogę przenoszenia koronawirusa. Nasz wysiłek koncentruje się na ograniczeniu jego rozprzestrzeniania się. Staramy się maksymalnie ochronić strefy nim niedotknięte. Le plus longtemps possible les zones non touchées. Wcześniej w Zgromadzeniu Narodowym owacyjnie witany zgodnie przez wszystkich deputowanych minister zdrowia Olivier Véran wyjaśniał politykę informowania społeczeństwa. Od pierwszego dnia wybuchu choroby każdego wieczoru organizujemy przynajmniej jedną konferencję prasową, w czasie której podajemy wszystkie dostępne informacje. Minister zdrowia dodał, że trwają poszukiwania tak zwanego pacjenta zero, od którego zaraziły się jak na razie 64 osoby w departamencie Oise. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt tak zwanej ustawy antyprzemocowej. To przepisy, które dają m.in. prawo policji i żandarmerii wojskowej wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Do tej pory takie rozwiązanie mogło być stosowane dopiero po decyzji sądu. Mariusz Pieśniewski. Zamiast długich sądowych procedur, szybka decyzja o opuszczeniu mieszkania przez agresora, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. By reagować natychmiast, by zapobiegać dramatom. Dzięki takiej natychmiastowej decyzji na 14 dni ofiary nie muszą szukać schronienia, ale pozostają w swoim domu, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Rzeczywiste, realne narzędzie i dzięki temu zostanie przerwana pewna spirala strachu i niepewności. Rzecznik policji Mariusz Ciarka. Policjanci, którzy są na miejscu i potrafią ocenić tę sytuację najlepiej, będąc tam właśnie w środku tej całej sytuacji konfliktowej, najlepiej potrafią podjąć decyzję, czy obecność tej osoby w tym mieszkaniu, w domu może doprowadzić do tragedii, czy jednak lepiej, aby ta osoba, przynajmniej dopóki nie opadną emocje, jednak opuściła to miejsce. Projekt teraz trafi do prac w parlamencie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 300 tysięcy przedsiębiorców skorzysta z programu Mały ZUS Plus. Chodzi o wszystkich, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych. Składka będzie dla nich niższa o kilkaset złotych, wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Najprawdopodobniej zakładane ponad 300 tysięcy osób skorzysta. Przyrost tej liczby nastąpił w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o zgłoszenie do małej działalności gospodarczej. Tutaj ogromna praca została wykonana na salach obsługi klientów, ale także w centrach obsługi telefonicznej. W ostatnim tygodniu ogromna ilość też połączeń, wyjaśnień. Aby ułatwić przedsiębiorcom wyliczanie przychodu, ZUS przygotował dla nich specjalny kalkulator. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Nie zawsze najciekawszej naszej piłkarskiej ekstraklasie dzisiejsze mecze były nawet interesujące. W Krakowie zagrali derby. Krakowia właśnie chyba z niektórymi marzeniami się pożegnała. Przegrała drugi mecz z rzędu i to z Wisłą. Było 0-2. Widzów 14 tysięcy. Pogoń Szczecin przegrała z Jagiellonią Białystok 1-2. Lech Poznań wysoko pokonał Górnika Zabrze. Było 4-1. Widzów tylko tam 8 tysięcy. Trener Dariusz Żuraw. Zaczęliśmy ten mecz z wysokiego C, strzeliśmy szybko bramkę i niestety to spowodowało, że moi piłkarze myśleli, że to już tak będzie ładnie, pięknie, a niestety tak nie było. Mieliśmy spore problemy. W przerwie udało się powrócić do takiej gry, jakiej byśmy sobie oczekiwali. I jeszcze jeden dzisiejszy mecz. Wisła Płock przegrała z Rakowem Częstochowa 0-2. W Płocku widzów mniej niż 2000. Wiara w siebie? To jest to. Sebastian Musialik z Rakowa. Nie mamy czego się bać, jesteśmy drużyną bardzo dobrze zorganizowaną, o dużych umiejętnościach i pokazujemy to w każdym meczu. Co prawda na początku nie szło to z wynikami, teraz gramy dobrze i także punktujemy, nic tylko się z tego cieszyć. I dalej o piłce. Nasi piłkarze zagrają z Holandią, Włochami i Bośnią i Hercegowiną w pierwszej dywizji Ligi Narodów UEFA. To nie są łatwi przeciwnicy, ale w najlepszej grupie takich łatwych już po prostu nie ma. Spotkania zostaną rozegrane jesienią 2020 roku, o ile będzie można wtedy już spokojnie grać bez martwienia się koronawirusem, bo na razie trzeba. Europejska Federacja Siatkarska nie zgodziła się na przełożenie jutrzejszego meczu Ligi Mistrzów Trentino Itas Jastrzębski Węgiel. Polski klub prosił o przełożenie miejsca rozgrywania meczu o mecz na neutralnym terenie i nic. Jastrzębski Węgiel nie pojedzie. Jeżeli nie pojedzie, przegra walkowerem. CEF tłumaczy swoje stanowisko brakiem ograniczeń w organizacji imprez sportowych w Trydencie i tym, że nie ma przepisów uniemożliwiających polskiej drużynie wyjazd z kraju. Brak zrozumienia i wyobraźni? Tak chyba można w tym przypadku powiedzieć. I jeszcze o siatkówce. Siatkarki Chemika Police awansowały do półfinału Pucharu CET. W rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym pokonały u siebie Mladost Zagrzeb 3-0. Siatkarze też dzisiaj nie wszyscy spali. W plus lice grali na południu. MKS Będzin przegrał z Indyk Polem 2-3. W Hiszpanii jednak, mimo że tam lepiej jest niż we Włoszech, tak mówiąc ogólnie o koronawirusie, też postanowiono jednak grać bez publiczności. Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Walencji z Atalantą Bergamo oraz Ligi Europy pomiędzy Hetafe a Interem Mediolan odbędą się w Hiszpanii bez udziału publiczności. Taką decyzję podjął minister zdrowia Hiszpanii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i południowym wschodzie deszcz, poza tym tej nocy pochmurno. Temperatura spadnie do zera w województwach zachodnich, do 3 stopni w centrum, a na wschodzie do 6. Jutro w ciągu dnia możliwe burze, deszcz i deszcze ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

co jest? Jak pan zdejmie śliniak? Skacz! Skacz! Nie! Niech pan wyłowi wiosło. Nie umiem pływać. Niech się pan nie wygłupia. Nie umiem pływać, mam się utopić? Niech pan skacze. 8 marca 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wiec protestacyjny przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawienia Dziadów w Teatrze Narodowym oraz relegowaniu z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. W przyjętej rezolucji studenci stwierdzali: nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji narodu polskiego. Nie umilkniemy wobec represji. Tak wiec opisywała na antenie Radia Wolna Europa jedna ze studentek. Oficjalny wiec ogłoszono na godzinę 12. O 11.30 na teren Uniwersytetu Warszawskiego jechały 3 autobusy z napisem wycieczka. Przed wiecem weszli w zwartym szyku na dziedziniec Ormowcy. Koło 15 po zgodzie prorektora na przyjęcie delegacji studenci zaczęli się rozchodzić. Na dziedzińcu zapanował normalny ruch, bo kończyły się właśnie zajęcia przedpołudniowe. Akcja MO była błyskawiczna. Z przodu zamknęła wyjście tyraliera milicjantów, z tyłu od oboźnej wkroczyli pasażerowie autobusów. Bito. Był to widok straszliwy. Znałam podobne sceny z filmu, z książek, lecz przeżycie tego samemu to było coś innego. 100 lat temu. Od 4 do 14 marca w Warszawie z inicjatywy polskiego ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka trwały rokowania państw będących w stanie wojny z Rosją sowiecką. Wzięły w nich udział Finlandia, Łotwa, Rumunia i Ukraina. Przedstawiciele państw doszli do wniosku, że wypracowanie wspólnej linii wobec sowieckiego zagrożenia było niemożliwe. 2 marca Kurier Warszawski pisał o harcach samochodowych. Ze źródła odpowiedzialnego dowiadujemy się, iż Ministerium Spraw Wojskowych wydaje obecnie cały szereg bardzo ostrych zarządzeń w celu bezwzględnego ukrócenia epidemii wypadków samochodowych na przyszłość. W tej materii przygotowano szczegółowe przepisy obejmujące wszystkich właścicieli i kierowców samochodów, niezależnie od ich przydziału rządowego czy prywatnego. Dotkliwe kary do długotrwałego więzienia włącznie spadać będą na wszystkich winowajców wykroczeń i wypadków. Na wypadek nieszczęścia spowodowanego przez jakikolwiek samochód przewiduje się m.in. bezwzględne zawieszenie na okres pewien całego ruchu samochodowego w mieście. 7 marca Dziennik Poznański wydrukował repertuar Teatru Polskiego. W niedzielę 7 marca po południu Kopciuszek, widowisko fantastyczne w 6 obrazach, a Walewskiego. Wieczorem Targ na dziewczęta, operetka w 3 aktach, Jakobiego. Thank you. wam. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Gościem programu Historia z Książki jest dzisiaj pan Wojciech Stanisławski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Historyk, publicysta, dziennikarz. Jego stałe felietony, recenzje książkowe możecie państwo czytać w tygodniku w sieci, ale to oczywiście nie jest jedyne miejsce, gdzie teksty pana Wojciecha są dostępne. Chciałem powiedzieć, że będziemy rozmawiać o dość niezwykłej książce, ale ten przymiotnik niezwykły tyle razy używałem już w tym programie, że nie wiem, co powiedzieć, panie Wojtku, o tej książce. Używając rzeczywiście bombastycznych przymiotników recenzenci znają wiele, ale to jest książka jedyna w swoim rodzaju. To jest książka, która wykracza poza to, co rozumiemy przez książki historyczne i pozostawia recenzentów, czytelników, recenzentów naukowych trochę oniemiałymi. To jest książka, która łączy w sobie, co, jak twierdzi już starożytni Grecy, było cechą bogów, łączy w sobie sprzeczności, o których zaraz powiemy. Dom władzy, bo taki jest tytuł tej książki, pod tytułem Opowieść o rosyjskiej rewolucji, ale te tytuły i podtytuły nie wyczerpują absolutnie treści tej książki. Jurij Sliotkin, bo tak byśmy powiedzieli po rosyjsku. Tak jest. Bo urodził się w Rosji, trochę tam w Rosji mieszkał, ale potem pojechał do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał tak w Sowietach, co nie jest bezznaczenia. W Sowietach mieszkał. W średnim wieku. Ma 64 lata. Mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest profesorem na Uniwersytecie w Kalifornii. Zajmuje się slawistyką. Jest profesorem oczywiście rosyjskim. Książka jest niezwykła też, dlatego jest opasła. Teraz nawet takich już nie ma dużo tych książek historycznych. To są trzy tomy Domu Władzy. Każdy nazywa się inaczej. Mówiliśmy, że to jest historyczna książka. Też trochę. W programie historycznym jakbyśmy powiedzieli troszkę więcej o tym historycznym aspekcie. Dom Władzy. Co to było takiego? Dom Władzy to był granitowy, 15-piętrowy kompleks budynków. Nie można mówić o jednym budynku. Do dziś zresztą stojący w Moskwie. Prawie vis-a-vis Kremla. Vis-a-vis Kremla i świeżo odbudowanego kilka lat temu soboru Chrystusa Króla. Mieszkańcy Domu Władzy mieli przyjemność, sądzę, że przyjemność obserwować jego burzenie tego soboru w latach 30. Jak wiemy, na miejscu soboru miał stanąć Dom Rad, gigantyczny z figurą Lenina na szczycie, urągającą słońcu i Empire State Building. Ostatecznie, jak wiele tych planów, budowa domu rad spełzła na niczym, na miejscu bagnistego, jak się okazało, terenu zbudowano kompleks basenów. Natomiast dom władz wzniesiono, dom władzy, jak go określano, czy dom Sowietów, wzniesiono w początku lat 30. Oficjalne zakończenie w 31, na rocznicę Wielkiego Października, faktyczne w 33, jak to zwykle bywa, a masowe wysiedlenie do aresztów lub na Sybir, lub wprost na poligon w Butowie, gdzie rozstrzeliwano. Masowe wysiedlenie jego bohaterów, jego mieszkańców już 4-5 lat później, w latach Wielkiej Czystki. Wszystko panu przedził i właściwie rozmowę powinniśmy skończyć. A nie, jest jeszcze wiele do powiedzenia. 505 apartamentów, 2655 mieszkańców. W którymś momencie spis jest, z którego 33 roku bodaj policzono tyle. Przedszkola, żłobek, restauracje, 600 do 800 pomocy kelnerów i innych. Kino, teatr. I zupełnie nieprawdopodobne wyposażone te mieszkania. Musimy o nich powiedzieć, bo to aż niewiarygodne, że w latach 30. i w Sowietach tak było. Marmury, płytki, budowane na rozmiar szafy, osobne przepieszenie dla służącej, bo jak się okazało, to bardzo ważny temat tej powieści eseju, rodzina proletariacka, ale zasłużona, może mieć służącą. W komunizmie? Okazało się, że tak. Dyskusje nad tym, jaka jest idealna rodzina i jaka powinna być, trwały przez całe lata 30. i poświęconym są dwa rozdziały z środkowego tomu trylogii, ale ideał ideałem, a życie życiem, było miejsce na szafy, było miejsce na dwoje, troje dzieci, na służące i co może jeszcze bardziej ciekawe, na krewnych rodziny, nieraz bardzo niebogo nadjeżdżnych, byłych popów, rozkułaczonych ziemian, dzieci, przyjaciół, którzy już podlegli czeskom, adoptowane. No właśnie, dom władzy. To określenie dosyć pojemne. Kto właściwie mógł tam mieszkać, kto mieszkał? Uprzywilejowani. Mieszkał, kto bardzo chciał. To rzeczywiście świetna konstrukcja, mówiąc już całkiem serio. Najpierw konstrukcja organizacyjna, nazwijmy to, z czasów panowania bolszewickiego, a później kapitalny pomysł autora Jurija Sleskina, żeby zrobić taką mikrohistorię elity. Bo rzeczywiście wśród kilkuset mieszkańców, właściwych mieszkańców, lokatorów domu, którzy pociągali ze sobą, z którymi mieszkały rodziny, żony, dzieci, to absolutna elita władzy z różnych miejsc, definiowana raczej przez stopień zasług i bycie w tym wewnętrznym kręgu elity niż ściśle przez stanowisko, bo też w pierwszych latach to wędrowanie ze stanowiska do stanowiska dokonywało się dosyć łatwo i na gigantyczną skalę. Wczorajszy piekarz dzisiaj dowodził wszechzwiązkowym trustem przemysłu rolno-spożywczego, a jutro zarządzał Republiką Dalekowschodnią, a pojutrze był wydawcą, więc biografie zawodowe tych mieszkańców są też fascynujące przez to, że są trochę takimi ruchami Brauna, wędrują po tabeli rang i tabeli prac Związku Sowieckiego, ale wszystko to jest zdecydowanie wewnętrzny garnitur władzy. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, trochę tłumacząc nie do końca przejrzysty system władzy sowieckiej na europejski, są to ludzie w randze ministrów, wówczas jeszcze przez chwilę komisarza, ale w randze ministrów lub sekretarzy stanu. Dom Centralny Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych. Zawsze te rosyjskie nazwy, właściwie sowieckie, urzekają mnie swoją barokowym bogactwem. To był ten zarząd domów, tych 7 budynków, niektóre 10-piętrowe, mówiliśmy o tym. I to, co mnie urzekło na samym początku książki, jak lud mówił na nią. Otóż lud nazywał ten dom, pamięta pan? Pamiętam, pisałem o tym. Znaczy, jak już było można, to nazywał ten dom aresztem tymczasowym. A wcześniej, zanim stał się aresztem, mówiono o nim dom wiecznotrwały. To przepiękne określenie dla tych, którzy na ulicy patrzyli na niego i mówili innym przechodniom, dziwiącym się, a cóż to jest, towarzyszu? A to jest dom wiecznotrwały, odpowiadał ten, który już wiedział, a nie mógł tam mieszkać. Władza mieszkała, pan mówił, kto? Te mieszkania były różne. Jak wyczytałem w książce, były też mieszkania takie tylko dla dwa pokoje dla robotników w mieszkaniu 9-pokojowym. Wyraźnie szło się, idąc w górę, zmieniało się apartamenty. Bardzo, bardzo wyraźnie było powiedziano, że mieszkańcy są lokatorami, że przynoszą ze sobą swoje ruchomości, ale zarówno meble, jak mieszkania pozostają własnością partii, własnością rządu. I rzeczywiście wędrowano w górę i w dół, co było stosunkowo niewinne, kiedy w początku lat 30., kiedy apartamenty po prostu zasiedlano i wędrowano w górę, a stało się przejmujące, tak jak przejmująca jest ta książka, kiedy zaczęły się czystki, wysiedlenia i kiedy wczorajszy lokator mieszkania 5-pokojowego już trafiał na poligon, jego żona i dzieci jeszcze trafiali do 2-pokojowej klitki. Niektóre mieszkania stały zapieczętowane miesiącami, niektóre przetrwały w takim zapieczętowaniu czas od wielkiej czystki do agresji hitlerowskiej, do bombardowań Moskwy jesienią 1941 roku. Pojawiły się miejskie legendy o tym, że w jakimś mieszkaniu, to niesłychany splot wyobraźni średniowiecznej realiów sowieckich, pojawiały się legendy o dziewczynie, która się przed aresztowaniem broniła, ostrzeliwując NKWD-zistów i którą kazano zamurować żywcem. To oczywiście nieprawda, natomiast to te ruchy konika szachowego po budynku same w sobie wyznaczają trochę trajektorię wzrostu i upadku, które jest bardziej skomplikowane niż takie średniowieczne koło fortuny, gdzie po prostu idzie się w górę, a później przestaje królować. Komuniści mieszkańcy nie wstydzili się mieszczańskiego wyposażenia, choć oczywiście na ścianach wisiały portrety te słuszne towarzyszy Lenina i Dzierżyńskiego w dużych ilościach. Co tam jeszcze było i co się potem z tym domem stało, zaraz po przerwie muzycznej rozmawiamy. Wojciech Stanisławski jest dzisiaj gościem naszego programu. Dobry wieczór. Dobry wieczór raz jeszcze. Kto nie słyszał, to musimy powiedzieć. Mówimy o niezwykłej książce, o trylogii Jurija Sluskina, profesora amerykańskiego uniwersytetu, ale urodzonego w Sowietach. Mówimy o domu władzy. To taki dom, wielopiętrowy właściwie kompleks, 7 domów, który powstał naprzeciwko Kremla, po drugiej stronie Moskwy. Najwyższy budynek do roku 54 i dodajmy największa inwestycja radziecka, sowiecka z zakresu budownictwa mieszkaniowego też do lat 50. To wszyscy znamy Moskwę ciasną i udręczoną ciasnotą z Buchakowa. Jak on musiał kontrastować. On kontrastował niesamowicie. To było rzeczywiście gmach, potęga. Znaczy dzisiaj też się wyróżnia, jak idzie się brzegiem Moskwy, rzeki Moskwy, ale w tamtych czasach to było coś, to była wieża. Widzieliśmy jeszcze, panie Wojtku, były lodówki, to w tamtych czasach zupełnie. Rzecz nieprawdopodobna. Gazowe zamiast prymusów, które też znamy z dziesiątek satyr Ilfa i Pietrowa, tak. Już pan zasugerował wcześniej i musimy teraz do tego dojść, bo to jest jakby to clue historyczne sowieckie. Dom władzy był nie na zawsze, może nawet tam dość krótko się mieszkało. Tak, wspomnieliśmy o tym, tam się mieszkało, znaczy są rekordziści, Jurij Sluskin, badając tych kilkaset biografii, i jeszcze raz podkreślmy, to jest genialny pomysł metodologiczny, przepraszam za to słowo, ale inaczej się nie da powiedzieć. Badacze się zawsze zastanawiają, jak badać elitę władzy. Dość prosto, kiedy ta elita jest jasno zdefiniowana, senatorowie, arystokraci, książęta, ale jak badać zespół ludzi w jednak płynnym, nowoczesnym i gigantycznym państwie, jakim jest Związek Sowiecki. I rzeczywiście wybranie takiej próbki, jaką byli mieszkańcy domu władzy, jest świetnym pomysłem na zestawienie tych biografii, związanie ich wiązkę i najdłuższe pręty tej wiązki. W czasie oblężenia Moskwy w 1941 roku przez parę miesięcy dom był bezludny. Nikt nie mieszkał i tylko solidnie go szabrowano, ale część rodzin, które tylko zraniły czystki, wymiana garnituru władzy, zdołały wrócić i mieszkały do lat 50., 60., ale to już nigdy nie był, świetność domu skończyła się wraz z czystkami. Ten dobry czas to 4 lata, 33, 36, 37. Trochę o tych ludziach mówiliśmy, mam taki niedosyt, że nie powiedzieliśmy wszystkiego, zanim powiemy o czystkach. Mianowicie tam były też znane osoby, takie, które rozpoznajemy dzisiaj. Podobno mieszkał tam Dmitrow, ten słynny podpalacz Reichstagu, powiedzielibyśmy. Georgi Dmitrow. On gościł, myślę, że on gościł częściej, nie pamiętam, czy akurat jemu przydzielono tam lokal. On gościł w słynnym hotelu Lux, to drugi najwybitniejszy budynek, który też domaga się opisania. No i mieszkał Chruszczow, ten już Chruszczow, całkiem oczywiście, tak, Chruszczow rzeczywiście i spora część tych no, mieszkał tam Młotow, mieszkały tam wdowy, to najbardziej zasłużonych towarzyszych. Mieszkała tam Zofia Dzierżyńska, mieszkała tam wdowa po Jakobie Swierdłowie, niezwykłym, zakutym w czarną skórę bolszewiku, który rozwiązał konstytuantę. Więc ten garnitur władzy, mieszkali tam pisarze, których losy śledzimy. Rzeczą niesłychaną, że na chwilę od budynku przejdę do domu powieści, rzeczą niesłychaną jest to, że Sluskin zdołał zawrzeć w tej swojej trylogii taki ładunek intelektualny, zaplecze intelektualne ludzi, którzy jakimś cudem, czarnym cudem, ale cudem, zwyciężyli, zrobili rewolucję i opanowali władzę w 100-milionowym państwie upadającej Rosji carskiej. Więc o książkach tam jest mnóstwo. Książka, które pisano, ale też o książkach, którymi nasiąkali ci ludzie od dzieciństwa. Powiedzmy teraz o ich losach, mieszkańców tak ogólnie rzecz biorąc. Wróćmy zatem z kilkuset mieszkań, blisko 1000, mieszkańcy 505 padły bezpośrednio ofiarą czystek, zostali aresztowani, najczęściej zlikwidowani i oczywiście po aresztowaniu albo aresztowano, czasem aresztowano całe rodziny, czasem tylko ojców rodzin, ale wówczas najczęściej rodzina była wysiedlona. Ale nawet ci, których tylko dotknęły czystki 1937 roku swoją niełaską, to jasne, że nie byli mile widziani w tak prestiżowym miejscu. Wojny niemiecko-sowieckiej doczekała może 1/5 na starych śmieciach, 1/5 pierwotnych mieszkańców domu. Jak wygląda ten dom teraz? On dalej jest, nie został zburzony nigdy? On ma się dobrze, został odnowiony staraniem jednego z jego późnych mieszkańców, marszałka, który był twórcą, zapomniałem nazwiska, który był twórcą programu lotów kosmicznych w latach 60., więc wielka gwiazda, który już jako sędziwy emeryt się zaangażował w jego potężny remont w latach 80. Remontu nie dożył, ale remont został przeprowadzony wyjątkowo groteskowym akcentem, jeśli mieć na względzie historię domu, akcentem, który sam pamiętam z paru wizyt w Moskwie, była monstrualna reklama Mercedesa, tej mercedesowej trójramiennej gwiazdy, która stała na szczycie domu w latach 90. w tej chwili już nie stoi. Jest to zasłużony, ceniony, choć dla ignorantów jeden z wielu elegancki apartamentowiec utrzymany w takim no, skromnym klasycyzmie lat 30. XX wieku. Zastanawiałem się, czy rozmawiać o tym mamy, ale troszkę muszę tak, bo potencjalnych czytelników tej książki, Domu Władzy, tej trylogii, czeka nieprawdopodobna niespodzianka. Bo to już powiedzieliśmy tak półgębkiem troszkę, że to jest nie tylko książka historyczna. Powiedzmy jeszcze w takim razie, czym ona jest. Bo jest jakimś zupełnie nieprawdopodobnym, globalnym esejem o religii i kulturze. Jest dygresyjnym esejem, jest, znowu używając przez chwilę, przepraszam, terminów z repertuaru recenzenta dzieł historycznych, jest zarazem mikrohistorią i makrohistorią. Historycy sobie bardzo cenią mikrohistorię, czyli taką próbę opowiedzenia o wielkich zjawiskach przez pryzmat jednej wioski, jednego domu, jednej rodziny. I takie rzeczy są bardzo cenione i Dom Władzy jest taką mikrohistorią, opowiadając, jak mówię, dzieje elity przez dzieje lokatorów kilkuset mieszkań. Ale jest też makrohistorią, czyli czymś, co też lubią historycy, próbą wyciągania pewnych całościowych wniosków, opisywania, trochę teoretyzowania o tym, jak rozwija się historia, jak rozwijają się dzieje ludzkiej cywilizacji czy ludzkiego umysłu. I rzeczywiście mało jest książek, które miałyby taką ambicję i te ambicje spełniały. Opowiedzenia o ludzkiej duchowości, religijności, o ludzkich marzeniach, o ostatecznym końcu i takim spełnieniu świata. Ta panorama Ustioskina jest rozciągnięta na 3000 lat. Porywające są oczywiście refleksje, które dotyczą nazizmu i komunizmu, nie tylko dlatego, że szuka rzeczy wspólnych, ale w jaki sposób, to jest niesamowite, tłumaczy poprzez to, co działo się w historii świata, poprzez kulturę, poprzez cywilizację, religię, tłumaczy, czym komunizm i nazizm, czego mogą być egzegezą, prawda? Mówiąc wprost i przybiję jeszcze gwóźdź jednym zdaniem, taka najbardziej odważna teza Ustioskina mówi o tym, że komunizm swojej bolszewickiej postaci był tak naprawdę, czego do końca sobie nie uświadamiali sami komuniści, ale był taką apokaliptyczną tęsknotą, którą znamy z Ewangelii Świętego Jana, którą znamy z dziesiątek rozżarzonych reformatorów, którzy budowali, zwłaszcza w niespokojnych czasach reformacji, usiłowali budować lokalne Królestwo Boże na ziemi. Bolszewicy Boga wykleli, ale sama koncepcja świata, który musi się skończyć najpierw spazmem, a później doskonałością, była im ogromnie bliska. Co pisze w podobnym tonie, używając podobnych argumentów, ale tropów literackich, kulturalnych o nazizmie Ustioskin, to zostawiamy już naszym czytelnikom, dzisiaj słuchaczom. Wojciech Stanisławski był dzisiaj znakomitym gościem programu Historia z Książki. Dziękuję panu. Bardzo miło, do widzenia, do usłyszenia. sen. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Trwa wielka wojna, zwana po drugiej wojnie pierwszą. Wkraczają do niej Amerykanie. Zanim zaczną się bić w Europie, na statku wiozącym ponad 10 tysięcy ludzi wybucha epidemia grypy. Nie można jej opanować. Na bardzo przepełnionym Lewiatanie wykluczone było odizolowanie chorych od zdrowych. Nieznany jest dokładny bilans makabrycznego rejsu, a o jego szczegółach profesor Michał Kopczyński. Pierwsza wojna światowa miała się ku końcowi. Walczący na froncie zachodnim alianci i Niemcy czekali na pojawienie się Amerykanów. 4 miliony żołnierzy zza oceanu miały zdecydować o wyniku wojny europejskich mocarstw. Chcąc zdążyć przed Amerykanami, wiosną i latem 1918 roku Niemcy podjęli szereg rozpaczliwych ofensyw. Byli już niemal u bram Paryża. Ostrzeliwali miasto z ciężkiego działa kolejowego, ale nie dali rady. Dowodzący siłami aliantów, marszałek Foch, czekał na Amerykanów, aby zadać Niemcom ostateczny cios. Tymczasem za Atlantykiem trwała mobilizacja i szkolenie rekrutów, bo USA nie miały wówczas stałej armii. Aby uzupełnić bieżące straty i systematycznie powiększać liczbę żołnierzy, należało transportować 250 tysięcy ludzi miesięcznie. Całkiem niespodziewanie na przeszkodzie stanęła grypa hiszpańska. Uderzyła w Amerykę w sierpniu 1918 roku, powalając dziesiątki tysięcy i zabijając tysiące, szczególnie młodych mężczyzn, szczególnie spośród ćwiczących przyszłych żołnierzy. 4 października 1918 roku prezydent Wilson spotkał się z szefem połączonych sztabów generałem Peytonem Marchem. March rozważał możliwość czasowego wstrzymania transportów żołnierzy przez Atlantyk. Prezydent nie zgodził się. Sytuacja polityczna wymagała podjęcia ryzyka. I jak to zwykle bywa, ryzykowano cudzym życiem. Do świadomości prezydenta Wilsona natrętnie powracała popularna wówczas dziecięca piosenka. Miałem kiedyś ptaszka, nazywał się Enza. Otworzyłem okno, wpadła influenza. Na dolnych pokładach, zmobilizowanych przez armię transatlantyków kursujących między USA a Europą, okien nie otwierano. Ale nie trzeba było. Grypa nie musiała przez nie wpadać. Ona już tam była. Transatlantyk Lewiatan opuścił port Hoboken 29 września. Statek budowano z myślą o przewożeniu 7 tysięcy ludzi, ale na pokładzie znajdowało się 2 tysiące członków załogi i 10 tysięcy żołnierzy. Statek płynął bez eskorty. Jego szybkość przewyższała kilkakrotnie szybkość ówczesnych okrętów podwodnych. Nie było się czego bać, z wyjątkiem grypy oczywiście. Drugiego dnia podróży objawy grypy lub zapalenia płuc zaobserwowano u ponad 200 osób. Trzeciego dnia zmarła pierwsza ofiara choroby. Z dnia na dzień liczba chorych rosła. Naprędce wyrabiane z gazy maseczki niczego nie dawały. Co gorsza, Na przepełnionym statku nie sposób było odizolować zdrowych od chorych. Wielu z tych ostatnich kładziono po prostu na pokładzie, przykrywając kocem. Gdy 7 października Lewiatan przybijał do francuskiego Brestu, na pokładzie było 969 chorych i 70 zmarłych. A nie był to jeszcze koniec. Aby dotrzeć do najbliższego obozu wojskowego, trzeba było przejść piechotą 4 mile. Upiorny marsz trwał północy. 600 ludzi trzeba było ładować na samochody i furmanki, bo z braku sił padli po drodze. Nie znamy pełnego bilansu makabrycznego rejsu Lewiatana. Wielu spośród przybyłych trafiło do wojskowych szpitali i ślad po nich się urwał. Niektórzy, jak szeregowy John Dos Passos, w późniejszych latach wybitny pisarz, woleli zostać w obozie, kurując się na własną rękę zakupionym pokątnie alkoholem. Ogółem, jak wynika ze statystyk wojskowych, w okresie ataku grypy, czyli we wrześniu i październiku 1918 roku, przerzucono z USA do Europy 129 tysięcy żołnierzy, z których 12 tysięcy zachorowało, a 1180 zmarło. W ciągu 5 dni od przybycia do europejskich portów zmarło dalszych 2400 żołnierzy. W sumie decyzja Wilsona o niewstrzymywaniu transportów wojska przez Atlantyk pociągnęła za sobą śmierć prawie 4 tysięcy ludzi. Warto o tym pamiętać, czytając dziś histeryczne nieraz relacje tabloidów opisujących los pasażerów uwięzionych na 2 statkach wycieczkowych, na których wykryto przypadki zachorowań na koronawirusa. Dzieje się historia. Marysienka Sobieska, wiek nie do końca ustalony. Pochodzenie niepewne, wykształcenie przeciętne, inteligencja powyżej normy, spryt zaskakujący, temperament chłodny, uroda zniewalająca, ambicja niezmierzona, a znak zodiaku to rak. Królowa Polski, ukochana małżonka króla Jana III Sobieskiego, pani na Wilanowie. Nimfa, róża, bukiet, esencja, Astrea, czyli jedyne serce i duszy, kochanie. Kobieta o 2 skrzydłach, purpurowym, miłosnym i pulsującym erotyzmem oraz ciemnym, niejasnym i nieposkromionym w pragnieniu zaszczytów, hołdów i taburetu w Wersalu. Tak o Marysience Sobieskiej pisze autorka książki Marysienka Sobieska, autoportret, pani Janina Lesiak, która głównie zajmuje się przyrodą, mieszka w parku krajobrazowym, gdzie jest złoto od kwitnących żarnowców i być może dlatego tworzy tak piękne, harmonijne powieści o polskich królowych. Pisała już o Annie Gielonce, pisała też o Jadwidze, pisała o żonie Władysława IV. Ta książka to kolejny autoportret Marysienki Sobieskiej, może najbardziej znanych wśród tych królowych. Bardzo przyjemna lektura. I jeszcze kilka słów o drugiej książce, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Anna Kalinowska jest autorką, a tytuł książki Uciec w Himalaje, czyli PRL, dewizy i marzenie o wolności. W latach 80. azjatyckie wyprawy trekkingowe były najlepszą chwilową ucieczką od szarzyzny PRL. Zjawisko wyjazdów, kierunek Azja, nieco przypominało fenomen Dzikiego Zachodu z czasów gorączki złota. Lecieli tam jak po złote runy osobnicy najprzeróżniejsi. Romantyczni podróżnicy, wytrzynowi himalajści, przekupki z bazarów, amatorzy trekkingu, ale także miłośnicy leżenia na plaży. Choć tak wiele ich dzieliło, dla wszystkich kluczem do sukcesu był wyjazd na handel z dobrym przebiciem, bardzo dobrym przebiciem. Jedni za te zyski jechali do Nepalu, by tam się wspinać, a inni robili kolejne zakupy, by wieść nowy towar prosto na polskie bazary. Książka opowiada o wyprawach w tym romantycznym celu, podróży w największe góry świata i o handlowych perypetiach po drodze. To jest 5 opowiadań, 5 prawdziwych historii ubranych w taki literacki kostium. Książka jest świetnie napisana, te historie podane są ze wielką swadą i naprawdę oddają klimat tamtych czasów. Też przeczytajcie.